مثلها زدن قوم نوح علیه السلام. نوح اندر بادیه کشتی بساخت، صد مثلگو از پی تسخر بتاخت. در بیابانی که چاه آب نیست، می کند کشتی چه نادان ابلهیست. آن یکی می گفت ای کشتی بتاز، آن یکی می گفت پرش هم بساز. او همی گفتین به فرمان خداست، این به چربکا نخواهد گشت کاست.